Hayali gönlümde yadigar kalan, hayali gönlümde yadigar kalan, bir yanım deryada çalkanır şimdi, 15 mürşid ile boğulur ölen, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Garip garip öten derya kuşları, garip garip öten derya kuşları, su içinde uykuları düşleri, biri gelir döker kanlı yaşları, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Nazm ile zindanda gün be gün biri, Nazm ile zindanda gün be gün biri, söyletir dilsizi ağlatır körü, bir yanım çürüyor bir yanım diri, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Yaralarım tuz içinde kanıyor, yaralarım tuz içinde kanıyor, uyku gelmiş ela gözler sönüyor, bir yanımda Sufi Necat dönüyor, bir yanım deryada çalkanır şimdi. Gelir günler gelir yaram sarılır, gelir günler gelir yaram sarılır, böyle gitmez bir gün hesap sorulur, bir yanıma Cem'den Çin'den.